Zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Punktualnie 19. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 10 lutego, skoro minęła 19, czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie matka i córka zginęły przygniecione przez zerwany dach. Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia zarejestrował swój komitet wyborczy. Jutro ma zostać złożony wniosek komitetu Andrzeja Dudy. Rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmują, że sfingowano proces wobec 7 młodych osób oskarżonych o terroryzm. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej mogła być samowolą budowlaną. Wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Śledczy badają przyczyny wypadku, do którego doszło dziś na stacji narciarskiej na Rusińskim Wierchu. Silny wiatr zerwał dach, który zabił 2 osoby. 3 są w szpitalu. Wiadomo, że budynek, w którym mieścił się serwis i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, został postawiony bez stosownego zgłoszenia do starostwa powiatowego, ale śledczy sprawdzają jeszcze, czy budynek miał prawo stać na tym terenie. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że konstrukcja wypożyczalni była prowizoryczna. Dach trzymały gwoździe i wkręty mające po kilka centymetrów, mówi Jacek Dyka z prokuratury rejonowej w Zakopanem. No solidna to nie była konstrukcja, to już dla laika jak moja osoba wynika, że nie trzeba tu biegłego, by stwierdzić, że to nie miało prawa funkcjonować. Śledczy zabezpieczyli monitoring, który pozwala na odtworzenie chwili uderzenia dachu w grupę osób. Ustalili także, kto był dzierżawcą terenu. Wiadomo, że nie jest to osoba z Podhala, natomiast właściciel wypożyczalni jest mieszkańcem tamtejszej gminy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sztabowcy kandydata na prezydenta, dziennikarza Szymona Hołowni, złożyli w Państwowej Komisji Wyborczej dokumenty wraz z 1000 podpisów koniecznymi do zarejestrowania jego komitetu wyborczego. Jutro z kolei, jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, przed południem do PKW złożone zostaną dokumenty niezbędne do rejestracji komitetu wyborczego Andrzeja Dudy. W wyborach wystartuje on z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca, do 26 marca jest natomiast czas na rejestrację kandydata. Aby to zrobić, należy zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Rosyjski sąd skazał na karę od 6 do 18 lat łagru 7 osób oskarżonych o terroryzm. Prokuratura zarzuciła młodym ludziom w wieku od 23 do 31 lat, że założyli organizację, która miała doprowadzić do wybuchu zamieszek w Rosji. Według śledczych skazani byli uzbrojeni i handlowali narkotykami. Adwokaci i obrońcy praw człowieka twierdzą jednak, że proces był sfingowany. Rosyjska prokuratura twierdzi, że organizacja nazywała się Sieć i założyli ją anarchiści. W 2017 roku śledczy w kilku różnych miastach zatrzymali 11 osób, którym zarzucili próbę wywołania zamieszek i zbrojnego zamachu stanu. Oskarżeni zdaniem prokuratury mieli planować ataki na jednostki wojskowe i policyjne oraz biura rządzącej partii Jedna Rosja. W kolejnych latach przeciwko działaniom prokuratury protestowali obrońcy praw człowieka i rosyjska opozycja. Alarmowano, że proces jest sfingowany, a zeznania oskarżonych wymuszono torturami. Już po ogłoszeniu wyroków Amnesty International przypomniała, że taka organizacja jak Sieć nigdy nie istniała i jest wymysłem służb specjalnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Polska w ostatnich dniach lekko atletyką stoi. W sobotę w Toruniu odbył się Copernicus Cup, gdzie padł rekord świata w skoku o tyczce. Jutro w Łodzi podczas meetingu Orlen Cup emocji też nie zabraknie. I to w różnych konkurencjach, zapowiada organizator Sebastian Chmara. Pchnięciu kulą Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki zmierzą się z wielokrotnym mistrzem świata Davidem Storlem. W biegu płotkarskim mistrz Europy Trajkowicz i prawie, że już rekordzista Polski Damian Czykier, który fenomenalnie pobiegł w Toruniu 7.54. W skoku łotyczce mistrz świata Paweł Wojciechowski i dwukrotny mistrz świata Sam Kendricks będą rywalizowali, czy dogonią Duplantisa. Sztuka trudna. Bo też Szwed skoczył 6 metrów i 17 centymetrów. Meeting w Atlas Arenie rozpocznie się o 17.00 jutro. Relacje na antenie Trójki. Złe informacje dotarły z Düsseldorfu. Jak się okazuje, Dawid Kownacki, który jest piłkarzem tamtejszej Fortuny, będzie musiał przejść operację kontuzjowanego kolana. Do zabiegu dojdzie pojutrze, a potem kilkumiesięczna rehabilitacja. Kownacki może zapomnieć o występie na Mistrzostwach Europy. I jeszcze informacje z oceanu dotyczące raportu z katastrofy helikoptera, w której zginął słynny koszykarz Kobe Bryant. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Pierwsze ustalenia śledczych potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że do katastrofy doszło najprawdopodobniej z winy pilota. Wiadomo, że wszystkie silniki helikoptera były sprawne. Maszyna uderzyła w zbocze góry w pobliżu Los Angeles. Wszystkie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu. Nie odnotowano ponadto żadnych uszkodzeń helikoptera, tylko te, które powstały wskutek uderzenia. Dlatego wykluczono, że do katastrofy doszło ze względów technicznych. Lot miał trwać 3 kwadranse. Jego uczestnicy byli 5 minut od celu. Ma kolejny sport w trójce za 2 godziny. Wieczorem i nocą pochmurno będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg w górach. Sam śnieg od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 3 nad morzem. Wiatr zachodni, południowo-zachodni w całym kraju porywisty. W większości regionów do 85 km na godzinę. Jutro niewykluczone przejaśnienia, ale będzie też padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Możliwe także burze i krupa śnieżna. Jutro w dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6 na Dolnym Śląsku. No i ten silny, porywisty wiatr. W całym kraju wiatr zachodni, na przeważającym obszarze kraju do 80 km na wybrzeżu. Nawet na krańcach zachodnich do 100-140 km na godzinę. Najsilniejszy wiatr jutro w Sudetach. Trójka. Program trzeci. Przenosimy się do Wejherowa, tam z udziałem pary prezydenckiej na żywo Filharmonika Szubskiej koncert z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. ciebie. Myśli moje płyły z aniołem. Płyń jak kiedyś ja płynąłem. Za wspomnieniem płyn, wspomnieniem. Dokoła morze, morze. Jak błękitu strop bez końca. Przejazdy pełne słońca. Łodzi wioseł szczęści porte. Szczęści od tych latów tam różowy. Gdzie teraz śpiewam Jeruzalem i od moich dni aurowy. O, o skarby cię wysłane. Co już ty wrócisz mi z tęsknotą. Ale proszę, niech zapłaczę, że płakałem, że żagli cię. Myśli moja płyń za wiołem. Jak kiedyś ja płynąłem. Za wspomnienie, płyń wspomnienie. Za wspomnienie, płyń wspomnienie. Płyń wspomnienie, płyń wspomnienie. Latyńskich żagli cieniem. Myśli moja płyń za aniołem. Płyń jak kiedyś ja płynąłem. Za wspomnienie, płyń wspomnienie. Za wspomnienie, płyń wspomnienie. Płyń wspomnienie, płyń wspomnienie. duszy. Świat mój pewnie największy, świat co zmienił się w pożar. Biegnę ugasić w morzach, biegnę ugasić morza. Może biegnę płonąca, świat się we mnie zapali. Biegnę naprzeciw fali. Pierwsze morze dziecięce, pełne łódek z papieru, którym nie stało jeszcze kapitana misteru. Drugie morze zachłanne natapia bez powodu, po trzeci metr gromady wiodą statki do lądu. A gdzie to siódme morze? Ja piję za nim ląd. Czy to daleko? Czy to daleko? Czy to daleko stąd? Czwarte tysiąc okręt. Opowiada nam ciszę nad brzegami szóstego. Wielka burza dookoła, nad brzegami szóstego. Stoję, stoję i wołam, a gdzie to siódme morze? Jaki jest za

zachodni wiatr, a przecież tam pozostał. I nagle ktoś, jak papier w blat, storm idzie, panie posłan. A posłan tylko zapiął płaszcz i zaglął do czorta. Była to transmisja koncertu z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Na scenie Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie wystąpili Stanisław Sojka, Renata Przemyk, Natalia Niemen, kwintet Wojciecha Mazolewskiego, Marek Dyjak i zespoły Limbowski, Kijew Office i Oczy Czorne oraz pod dyrekcją Miłosza Wośko Orkiestra Kameralna z Elbląga i Chór Akademii Morskiej ze Szczecina. Bez końca